यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम कृष्ण मान लो, कृष्ण बंदे जगत गुरु, जगत में आप है ना नहीं, तो जगत गुरु को गुरु मानो, है भगवान गुरु मानो तो है, नहीं मानो तो है, मानो तो यहाँ ले जाओगे। मन में आ गई वो बात क्या नहीं हो, मन काम करे आप कल मैंने कही तो मैं कह देता हूँ भगत भर पढ़ने से क्या होगा, उसका साथ बन जाएगा, मानो वैसे बन जाओ ठीक तरह से अनुभव करो उस बात का, इसमें है मेरा साथ भी है। सीखने से काम नहीं बनता है, सीखने को ही जानना मानते हैं, जान लिया सीख गए हम समझ गए जान गए, को जानना ही है। आप फरमाओ, आप मनमानी वो बात पूछो, बात सुनाओ, आप मनमानी वो आप लोगों में बात आई हो, रोजाना कहता हूँ उसमें विचार करते हो, ध्यान देते हो तो उसमें कोई बात पैदा होती हो पूछो, स्पष्ट होगा, बहुत साफ होगा बात। महाराज जी, हमारे समाज में परिवार में कुछ लोग मतलब 25% आदमी ऐसे हैं अपने आप को भगवान ही समझते हैं, तो क्या होगा? अब होगा पर चिंता मत करो, उसकी उनके रहने अपने चिंता क्यों लो, अपना क्या होगा, ये सोचो अपनी व्यवस्था है इसमें अपना क्या होगा, ये सोचो उनका आप हम कर नहीं सकते, कोई बात कर रो रही हम क्या फायदा होगा, न वो मानेगा और न हमारे सूझ होता है, आपके मन में आई होगा फरमाओ। विवेक तो जागृत ही रहता है, आप स्वीकार नहीं करते हैं, विवेक इनकार करता ही नहीं कभी, विवेक खुद कभी लुप्त होता ही नहीं, आप स्वीकार करो तो हो जाएगा, आप स्वीकार नहीं करो, विवेक तो जागृत ही रहता है, विवेक वो है जो चीज तो है जो जाती है, ज्ञान किसको कहते हैं, जो है जो का तुम जान लेना उसका नाम ज्ञान है, विवेक किसका नाम है, जो है जो का तुम जान लेना विवेक है जो तो चीज रहती है, पत्थर वो पत्थर ही रहता है सदा ही, जमीन जमीन रहती, जल जल ही रहता है, आकाश आकाश वायु वायु रहता है, वो तो उसे रहता है, विवेक ये सीधी बात है, शरीर और हम दोनों एक नहीं है, हम जानने वाले हैं, शरीर जानने में आने वाला है, जैसे मैं इस पंडाल को देखता हूँ तो पंडाल मैं थोड़ा ही हूँ, ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को आप जानते हैं तो आप शरीर नहीं है, ये विवेक है, जानने में आने वाला और जानने वाला ये दोनों एक नहीं है, ये विवेक है, ये तो दोनों एक नहीं है, वो तो है ही, जागृत आप मान जागृत रह जाएगी, जागृत हो जाएगी। मान करके फिर क्या साधन करें हम? आप स्वीकार कर लेना, फिर साधन करना नहीं पड़ता। मानना कहते हैं, अब मानना आप जो मैंने कहा है ना, वो सीखने का नाम मानना नहीं है, स्वीकार करने का नाम मानना है। मानने पर करना नहीं है, सर करने का जब तक प्रश्न उठता है तब तक मानना नहीं है। आपका ब्याह होता है और एक किसी घर की लड़की है, उसको अपनी स्त्री स्वीकार कर देते हो, फिर क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे बात के विचारों पर करना बाकी नहीं रहता, और करना जब तक बाकी रहता है तब तक विवेक हुआ नहीं है, करना रहता ही नहीं। हम गंगा जी को गंगा जी मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं भाई गंगा जी है, फिर क्या करना पड़ता है? है जो बच्चू जानने के बाद में करना नहीं पड़ता, है जो जानने का नाम ही ज्ञान है, जिसमें दो चीज है, शरीर और स्वयं, ये दो है, इनको दो स्वीकार जान लिया, समझ लिया, तो करना कुछ नहीं पड़ता। ये हुआ है विवेक, और फिर अपनी जो सत्ता है वो तो रह जाए, शरीर की सत्ता मिट जाए, इसका नाम है ज्ञान। तो विवेक आप साफ ज्ञान में परिणत हो जाता है, जड़ चेतन दोनों का ज्ञान, तो विवेक हुआ और जड़ता का मिटना हुआ ज्ञान, चिन्हता रह जाए। क्यों? जड़ता तो हरदम मिट रही है ना, शरीर है तो सब क्षीण हो रहा है, पहला था वैसे शरीर कहाँ है, जैसे बचपन में था शरीर, वैसा आज शरीर है क्या? वो विचार है, वो मन है, वो बुद्धि है, वो ज्ञान है, वो समझ है, वो देश है, वो काल है, वो व्यक्तियां है, वो वस्तुआ है, जो थी वो आज नहीं है। तो और आप वही हो, आप वही न होते तो बचपन की बात आज की बात भिन्न भिन्न है, ये कैसे जानते? ये भिन्न भिन्न है ऐसा आप जानते हैं, तो आप तो वही हो, और ये नहीं मिलता आज की अवस्था, वो अवस्था नहीं मिलेगी, उस समय का समय आज का समय नहीं मिलेगा, उस देश आज का देश ये देश नहीं मिलेगा, उसके समय जो सामग्री थी वो सामग्री आज सामग्री वो नहीं मिलेगी, पर आप तो वो ही मिलोगे। तो ये जो बदलने वाला मैं, आप नहीं बदलने वाले, जो है ये तो वह विवेक, और बदलने वाले की सत्ता ही नहीं है, उठ गई सदैव से, और सत्ता केवल आपकी रहेगी, हो गया बोध ज्ञान तत्व ज्ञान। अब इसमें मिटता थोड़ा ही है, न बोध मिटता है न विवेक मिटता है, ये आपको ज्ञान है कि नहीं कि शरीर बदल गया, मैं नहीं बदल रहा हूं, आप वही हो, बचपन में पढ़ता था खेलता था, ये साथी थे हमारे, ये सामग्री थी, वो देश था, वो कार था, वो अवस्था थी, आज वो देश कार अवस्था शरीर सामग्री साथी वे नहीं है, तो इनके भेद नहीं है, ये तो मिटने वाला हुआ और मैं रहने वाला हुआ। आप अगर नहीं होते तो उस देश काल से आज देश काल दूसरा, ये कैसे जानते? ये जानते हो तो आप वो नहीं हो, वो नहीं थे उस समय भी। इस समय जो शरीर है वो शरीर और ये पृथ्वी से दूर, तो पृथ्वी से दूर जो चीज है वो दूर है, उतना ही दूर है आपसे शरीर है। अभी कभी जो शरीर है जिससे पृथ्वी से दूर, भूमंडल से दूर चीज है, वो जितनी दूर है इतनी ही दूर आपसे शरीर है। दूर कैसे महाराज जी? दूर क्यों आएगी? बचपन था वो आज नहीं है, जितना बचपन दूर गया उतना ही दूर शरीर को अभी मानना चाहिए। क्यों? हमारे साथ नहीं है, साथ नहीं है वो दूर, छोटा वो दूर, वो नजीक और दूर हो, अपने साथ तो है ही नहीं। फिर दूर से दूरी हुआ, दूर से दूर जैसे दूरी है उसी जल्दी नजीक बोलती है दूरी है, मानो भेद में फर्क क्या है? उसके साथ संबंध नहीं है, इसके साथ नहीं है, ऐसे संबंध नहीं है। जैसा लोकालोक पर्वत के साथ हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ही शरीर के साथ संबंध नहीं, तो दूर थोड़ी हो जाती हो, फिर क्या पता है? वो लोकालोक भी सुनकर के ज्ञान में आता है, ये भी ज्ञान में आता है, अभेद नहीं, उसके साथ अभिन्नता नहीं है, तो शरीर साथ भी अभिन्नता नहीं है। अभिन्नता किसके साथ? आप सही के साथ आपने भिन्नता, अभिन्नता नहीं है, भिन्नता है। और हमारे से दूर है उनमें, जो दूर से दूर और नजीक नजीक उनमें भिन्नता नहीं हो, तो वो एक ही है हमारे साथ है वो, और दूर से दूर है, नजीक से नजीक है, तो ये हमारे से दूर तो वैसा का वैसा ही है, जैसा दूर से दूर है वैसे ही नजीक से नजीक, वही दूर तो वैसा का वैसा ही है, फर्क क्या है उसका? अपने मन में सीधी सीधी बात है, मन हमारे से जैसे बालक मन हमारे से दूर है, ऐसा आज जवानी रात वृद्धावस्था भी उतनी दूर है। अपने को वो मानते थे कि मैं शरीर, मैं बालक हूँ, ऐसे आप मानते कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं रोगी हूँ, निरोग हूँ, ये बात आज मानते हैं। तो वैसी मान्यता बालपन में थी, तो बालपन में भी मान्यता थी वो, और आज जो बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, रोगी हूँ, निरोग हूँ, मान्यता, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? जैसे वो नहीं रहा तो ये कौन सा रहेगा? जैसे बाल्यावस्था से ये अवस्था दूर थी, ऐसी इस अवस्था से बाल्यावस्था दूर है, तो वो दूर होती हुई बाल्यावस्था ये अवस्था से एक हुई, तो बदल नहीं हुआ। और उस अवस्था में रहने वाले आप और आज इस अवस्था में आप एक हुए, क्योंकि दोनों के बदलने को, दोनों के भेद को आप जानते हो, और आपको ये शरीर नहीं जानते। तादाद मिटा नहीं, ये अनुभव नहीं हुआ है, सीखी हुई है। अनुभव का नाम तो असली अनुभव जानना होता है, ये सीख लिया। इसको मैं कहता हूँ पढ़ने से क्या होगा? अनुभव कैसे हो? अनुभव कैसे हो? अनुभव नहीं हो तब तो बेचैन ही रहे, एकदम बेचैन ही। इसे मैंने पढ़ा था, सदानंद जी पोथी में पढ़ी थी मैंने, कि भोजन किया हुआ है और प्यास लगी हुई है, जरा हमारे पास ठंडा कमंडलू में है, परंतु पीने को मन नहीं करता, जब तक इस बात का निर्णय हो तब तक मैं पानी पीऊंगा नहीं। ठीक है, अनुभव है ना, कोई जिद रख करके नहीं, केवल व्याकुलता से। क्यों व्याकुलता? जिद रखता नहीं, जिद रखता नहीं होता, जिद थोड़ी होता है। व्याकुलता ऐसी कि इस बात का अनुभव हो गया, कैसे पानी पिए तो अनुभव हो जाता जल्दी। उस भीतर में लगन ऐसी के पास है ही मत, तू जानने में देरी क्यों? अगर बनाई जाती है तो उसमें देरी लगती है, पर है उसको ठीक जानने में देरी का कोई कारण नहीं है। हम भी हैं, संसार भी, शरीर भी है, परमात्मा भी है, परमात्मा हमारा वैसा का वैसा है, शरीर संसार बदलता ही बदलता है, तो इनकी हमारे साथ एकता कैसे हो सकती है। इस बात का ठीक अनुभव बचा, हम पानी नहीं पियेंगे, पर मन नहीं करता पिए बिना, हमारे बिना मन नहीं करता। ये बात तो साक्षात हो जानी चाहिए, अभी सभी हो जाएगी, क्योंकि वो तो है ऐसी चीज, बनानी थोड़ी, लानी थोड़ी, ले जानी थोड़ी है। तो सुन ली, सुन करके हमने सीख ली, सीखने से सुनने से नहीं हुआ। गीता में जो पद आया है, सुस्वा तेजम भेदन सेव कस्तित विष्णु पद है, इसमें मधुसूदन ने काफी जोर लगाया है। लगाया वो श्रवण मनोरंजन ध्यास ध्यान उससे होता, सुनने से नहीं होता, लगाया बात ही नहीं है। वो सुनकर कोई नहीं जानता, श्रुत्वा पेदम भेदन सैव कश्चित कश्चित अभी श्रुत्वा भी एनम न भेद, श्रुत्वा पेदम न भेद कश्चित न भेद, कोई नहीं जानता। सुनकर कैसे जानेगा, सुनकर जानेगा तो दूर की बात को जानेगा, सुनकर किसी को जानेगा मानेगा हरिद्वार है, जो हम जानेगा तो जानना ऐसा हुआ, सुनकर के मानना हुआ, जाना कैसे हुआ। हरिद्वार भी सुनने का विषय नहीं है, तो फिर परमात्मा तो सुनने का विषय कैसे बनेगा। हरिद्वार तो फिर भी सुनना विषय क्यों होंगे, हम देश से दूर मानते हैं, पर परमात्मा तो देश से काल से वस्तु व्यक्ति से दूर है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, तो उसको सुन करके कैसे जान लोगे, अनुभव करोगे तो उसे सुन जान लोगे। जानने के लिए मेरी बात समझ में आई है, वो बात मैंने कही है, फिर कह दूंगे। वो आप कृपा कर ध्यान से सुने, मैं हूं होता है ना, मैं हूं तो ये मैं और हूं दो है, मैं है इसको कहते अहंकार, हूं को कहते सत्ता होनापन, ये ठीक है। यू समझ लेना, मैं नाम जो अपना अहंकार है, मैंपन अपने में, वो मैंपन से एक तो एक हूं नाम की सत्ता, मैं होने से हूं होता है और मैं न होने से है होता है, ये बात ठीक है सर। अब पढ़ लो तो बताओ, नहीं पढ़ क्या बताए, कैसे बताओ, तो मान लेना पड़ेगा कि हाँ हूं तो मैं लगने से होता है, तू लगाओ तो है होगा, वह लगाओ तो है होता, यह लगाओ तो है होता, यह है वह है तू है ही लगेगा, मैं लगने से हूं होता है, अरे मैं न लगावे तो मैं लगा तो है होता है, हूं नहीं होता है, तो हूं को जो है को सत्ता का नाम हुआ, होना पर जो है उसका नाम हुआ, क्यों हूं है ये हूं, हूं पर तो मैं के कारण से है, पढ़ा पढ़ा दिखा बात यही समझेगा, बिना पढ़े मेरे कारण से मान लो और नहीं मान लो शंका तो कर लो, हूं पढ़ा तो मैं लगने से होता ना, तू लगने से है होगा, यह लगने से भी है होगा, वह लगने से है होगा, हूं तो मैं लगने से होगा, अरे मैं से अलग है तो है ही होगा, हूं कैसा होगा, ये बात समझ में आती है कि नहीं। खास बात है नहीं, ठीक है बात, ठीक है तो ये बात है ना, अब ध्यान देना, जब गहरी नींद आती है उस गहरी नींद में मैंपन नहीं रहता है, जागृत में स्वप्न में मैंपन रहता है, और गहरी नींद में मैंपन अविद्या में लीन हो जाता है। ध्यान देना, बहुत मार्मिक बात है, और इस रीति से ऐसी पुस्तकों में कुछ याद नहीं है मेरे को, पुस्तकों से आई होगा परंतु मुझे याद नहीं है, आप बताओ है क्या है, है बताओ देखूंगा। तो ऐसी बात है ये, पुस्तकों में आए बिना रहेगी नहीं, पर मेरे को स्पष्ट याद नहीं है कि उसी पुस्तक में ऐसा है। तो गाढ़ सुसुप्ति में मैंपन नहीं रहता है, ये बहुत ही बढ़िया बात मेरे को मालूम दी है, वो बात पता था आपको। जागते हैं तो कहते हैं मैं सुख से सोया था, कुछ भी मेरे को पता नहीं था, ये भी सुनाता है पुस्तकों में, ये भी सुनाता है मैं सुख से सुखम अस्वाप सम न किंचित अवैधिकम, सब संस्कृत में उसका अर्थ ही होता है कि मैं ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ऐसा जागने पर कहता है। तो वो मैं को लगाकर कहता है परंतु सुसुप्ति में मैं था क्या, अब कैसे सुनती है कहता है उसमें मैं सुख से सोया मेरे को कुछ पता नहीं था, ये दोबारा क्या हिंदी में आता है संस्कृत में आता है पुस्तकों में आता है, परंतु इनका विश्लेषण करके ऐसा विवेचन बहुत कम दिखाता है। अब सुनो बात है, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था और अब पता है, तो पता अहंकार होने से पता हुआ, अहंकार के बिना पता नहीं था ना, तो नहीं पता था ये तो ज्ञान था कि नहीं, उसमें नहीं मानो सुसुप्ति के समय सुसुप्ति को मैं जानता नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो ये पता था कि अभी मेरे कुछ पता नहीं है, ऐसा था उस समय, ऐसा नहीं था, अब जागने पर कैसा है, और अभी कहता है स्मृति, स्मृति है अनुभव जन्य हो ज्ञान हो उसका नाम स्मृति है, याद आई अभी ये स्मृति है कि मैं सुख से सोया था और कुछ भी नहीं जानता था, अभी ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ कुछ भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है, उस समय मैं कुछ भी नहीं जानता था, तो सब बातों के अभाव का ज्ञान था उस समय, और वो अवस्था अब नहीं है, और उससे पहले जागता था वो जागते अवस्था थी, अब जागृत अवस्था थी, उस समय में सुसुप्त अवस्था थी, कुछ भी नहीं जानता था वो अवस्था थी, इनकी सबकी एकता है कि नहीं, पूर्व की जागृत अवस्था, बाद की स्वप्न की अवस्था, फिर कुछ भी पता नहीं है अवस्था, अब जागृत में इस बात के, हाँ, इस बात का ठीक ज्ञान है, ठीक ज्ञान है ना, तो आप तो दंडाकार के जो ऐसे रहे, पहले जागृति में स्वप्न में सुसुप्ति में अब जागृति में आप तो रहे, और उसमें अहम नहीं रहा, तो आपसे आप अहम से अलग हैं, मैं हूं, मैं हूं पड़ा तो है पड़ा तो रहा, आप अगर नहीं थे तो कुछ भी पता नहीं था, कौन कहता है एक जमानों के पहले जागता था स्वप्न था सुसुप्ति में था वही मैं अभी हूँ, तो आपकी सत्ता में तो बिल्कुल निरंतर एक रहना होता है, और अहंकार पहले जागृत में नहीं था स्वप्न में नहीं था, नहीं जागृत में था स्वप्न में था और सुसुप्ति में नहीं था अब है, तो अहंकार के भाव और अभाव दोनों को आप जानते हो नहीं, नहीं आता अभी भी से नहीं हो प्रश्न करके ठीक तरह से पुस्तक पुस्तक खुला नहीं आता है, बात तो पुस्तक में आवेगी ही, व्यास जी महाराज की वाणी से कोई अलग कोई कह दे किसकी ताकत से क्या कह देगा, कह सकते ही नहीं, उन्होंने बाकी रखा ही नहीं, कैसे कह देगा, हमारे पुरुषों ने कुछ छिपा कर रखा नहीं है, परंतु ठीक ठीक जगह से है कुछ पता नहीं, ऐसा जानता था। अब जो ज्ञान होता उसमें कई चीजें ऐसी है, वेदांत की जो वाक्य है उनको ठीक तरह समझे तो बहुत लाभ हुआ है, पर ठीक से समझे नहीं, सुख करके और छोड़ देते, ये बात सुन ली अपने ध्यान नहीं मानते। तो ये तो आता ही है, सुखम आश्वास सब न किंचित अभी। तो ये कहने का तात्पर्य क्या, ऐसी प्रक्रिया आती है, प्रकृति है, ये पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया है, पांच प्राण है, मन बुद्धि है, ये आगे तथा आ गया। तो ये आगे प्रशासन में आता है, पर आचार शास्त्र में क्यों आता है, क्यों लिखा है ऐसा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसमें तात्पर्य है इसका। अब शीघ्र थोड़ी तात्पर्य है कि पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच प्राण, मन बुद्धि, सत्र तत्व है, ऐसी बात है। हमें क्या फायदा हुआ, तो कितना ब्याह हुआ, मार भाई दो तो गया है, दो और दस होते तो रोटी करो, इनको दे दीजिए, फिर क्या फायदा हुआ। इसमें से प्रक्रिया सीखे बोली, अरे कैसे का तात्पर्य क्या है, वक्ता का जो ग्रंथ लिखा है उस लेखक का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य तेरा स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं है तो तेरे से अलग है, अलग है लोकालोक पर्वत जितना दूर है इतना ही मन बुद्धि दूर है तेरे से, जब तेरे साथ नहीं है तो दूर नजदीक हो सकते। मैं कहूँ एक पर्दे के भीतर चीज है, वह पर्दे के भीतर हजार मील दूर, और मेरे को क्या फर्क है, हमारे साथ ये भी नहीं वो भी नहीं है। हमारा समझ क्या है, एक पर्दा बीच में है, यहाँ है और हजार मील दूर है, क्या फर्क है उसे, जब हमारे साथ नहीं है तो नजदीक मानते हो, नजदीक थोड़ी है, नजदीक तो उतरना चाहिए, बालपन में नजदीक नहीं था, बालपना दूर दिखता है हमारे से, तो जैसे बालकपना अभी दूर दिखता है ऐसे बालकपन में ये तो दूर दिखती थी, तो दूरी दूरी है, बीच में कोई यही थोड़ी हो गई, ऐसा कौन ख्याल करता है, याद कर देते ख्याल कहां करते हैं। ध्यान नहीं देते हैं। और वो सीख ले उस समय पढ़ लिया, जान गया आपने कहा वो जान तो लिया, वो क्या करें, अब करना रहा बाकी, तो वो जाना कहां, जाने पर करना बाकी रहता ही नहीं, ये दीवार है हम जान लिया, बोल अब क्या करें, अब क्या किया, दीवार अलग है मैं अलग हूं, अब क्या करने क्या रहा, अब करने क्या रहा, श्रवण करो फिर मनन करो फिर निर्देशन करो फिर ध्यान करो फिर समाधि करो, ये करने में रहा, जानने में नहीं आया, अभी करना सीखने को जानना कह देते हैं, सब करना रहता बाकी। मैंने ये बात कही थी, ये तू धर्म्या मृतम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत ब्रह्मा भक्तास्ते तीयो मे प्रिया, तो श्रद्धाना कहा है, ये श्रद्धा अनजान के होती है, जानने के बाद श्रद्धा नहीं होती है, वो तो अनुभव होता है, श्रद्धा थोड़ी है, श्रद्धा तो पूज्य भाव से आदर पूर्व उसको मान देने का नाम श्रद्धा है, बोध होने पर श्रद्धा थोड़ी होती है, बहुत बहुत साक्षात होता है, श्रद्धा थोड़ी होती है, पहले वेदांत वाक्य है, शास्त्र है, गुरु है, उनमें विश्वास करना आदर सही इसका नाम श्रद्धा है, अब विश्वास क्या करे उसे दिखे घर में विश्वास को विश्वास सामने दिखे विश्वास क्या करे, विश्वास करते हैं श्रद्धा करते हैं तब तो दूरी है कि नहीं, कभी ख्याल ही नहीं करते, पूजा पूजा कोई ख्याल नहीं करते, ख्याल करते हैं उससे क्या चीज है, सीख लिया रश्मि नहीं, रश्मि को मान नहीं हुआ होगी ऐसा, तो अच्छी बात हो गया, तो कौन मना करे, मैं तो क्या मानता नहीं हूं। ये बोध होने पर क्या स्थिति होती है, स्थिति मिट जाती है, स्थिति भी होती दोनों नहीं जाती, ठीक विचार करो, स्थिति कैसे रहती है। न स्थिति रहती है न गति रहती है। मैं कहूँ स्थिति और गति के ज्ञान में क्या स्थिति गति है? स्थिति का ज्ञान और गति का ज्ञान, तो ज्ञान एवं स्थिति गति दोनों है क्या? दोनों को प्रकाशित करता है ज्ञान, ज्ञान में स्थिति गति थोड़ी है, है? जान ज्ञान को जान दिया, स्थिति को जान दिया, और जानने में थोड़ी गति है, स्थिति है। स्थिति कैसे होती है? उसको स्थिति कह दो, अभी की अपेक्षा मैंने स्थिति कह दो, अभी की स्थिति है, वो भी एक स्थिति है, पर स्थिति गति से नहीं रहता, तो ना स्थिति है ना गति है। नारायण नारायण। अगर इस पर विचार करो और समझे और ठीक नहीं समझे, फिर पूछो, मनन करो इसका, फिर पूछो करण क्या है, मनन करो। जब हो गया बोध तो बात करना रहा नहीं, बोध नहीं हुआ तो करना है, इसको विचार करना है, इसको विशेष कर ध्यान देना है, इस पर मनन करना है, इसका चिंतन करना है, इसकी लगन लगाना है, ये करना है। अब ये बोध ही अंत है क्या महाराज जी? ये बोध ही अंत है क्या? बोध ही अंत है क्या इसका? हाँ अंत है क्या? बोध ठीक, बोध होना बंद हो जाएगा, पूरा क्या बोध हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अब इस बात को मैंने सीख तो लिया है और विष्णु को समझ लिया है, अब यह ऐसी ऐसी हो जाए तो स्थिति गति रहित अपने अनुभूति होनी चाहिए, ये लगाना लगाओ, ये करना है। तो ये करना कब है कि इस बात को सुना है, सीखा है, इस बात करना है। अगर इसका अनुभव हो जाए तो करना हो जाएगा, जान लिया अब करना कहे, जाना नहीं है इस बात से, जानना है इसको, इसको इस बात से मनन करो, इसका चिंतन करो, इसका ध्यान करो, इसका लगन लगाओ कि कैसे जाने हमें, और उसके लिए वो करना है नहीं तब तक इसको जाना नहीं है, जानने पर करना रहता नहीं है। हम यहाँ तक न पहुंचे तब तो हमारी गति होती है, और यहाँ आने पर गति नहीं रहती है, गति रहिएगा हो जाती है। ऐसे गति स्थिति दोनों में अलग होने पर ना गति रहती है ना स्थिति रहती है।